И така, драги телевизионни зрители и радиослушатели, намираме се отново на аеропорт София, където посрещаме нашите любимци, нашите момчета, българските футболисти. Този се нарече празник. Виждам как група фаршисти правят четвърлица детелина, символ на българското спортно щастие. В този момент две пионерчета правят пирамида, езикове дружно спрани шук. Смазахме ви с юмрук, пирамидата се разпада, тъй като виждам как представители на всички футболни федерации FIFA, FAFA и FUFA загръжат нашия треньор с любопитни въпроси. Мача се да се добере до него. Мъка стига, метваме до него, пипам го, драга рано, слушателите ви от зрители. Кажете, какво ви укрива в тези трудни минути и да постигате тази така желана победа? Разбира се, мислейки си за възнаграждението, аз мисля, че няма да е малко, но аз не стига любовта на всички почитатели, любовта на майка България. И сега една гореща молба, без да издавате шифър на българския футбол. Кажете, как точно стара това? Всичко започна от тук, така. Прегърна жена ти и купара взех консерви с колбаси и бавно поех чуждина. Което ще рече, за жената няма прегради. За жената няма прегради. Се известна е, драги телевизионни зрители, любовта на мъжете към футболната игра. Но аз трябва да подчертая и жената не остава поразен. Не случайно е разказа историята за Мата Хари. Нека си я припомня, но няма време за това. Нека оставим нататък да такъв тъщата в хронологичен ред и да видим как се е стегло тази скъпоценна победа. Е сега нека широко отворим очи и наострим уши, за да чуем как нататък е продължила цялата тази почетна история. Ще ви направят клопка, ще ви излъжат значи с нестандартна топка. Ще се играе мача. В мафиотски кръг попаднах тук, към уембли разтреперен тръгнах без да кажа звук. О-о-о, разтреперен аз. Както натрани бях на моя стол и със ужас гледа как белезе, как ни гостен гол. Уоу, през минута гол. Щом почивката след миг дойде, на вратарята до Бог сил отоката да прободе. Остро шило, да. От стара коза я ребях аз, с нормална топка резултата вече бедена. Победихме, да. Каза тя, но бързо тръгнеха. Чао, чао, чао, пико да море. Чао, чао, чао, да се видим пак. Чао, чао, чао, пико да море. Чао, чао, чао, но на планча бяг. Чао, чао, чао, пико да море. Чао, чао, чао, ще се видим пак. Чао, чао, чао, пико да море. Чао, милион, милион, алейкрос. В София и въпрес радост стане тъга. Кой друг е бил англичаните като гост? Всеки се сеща какво чака ни сега. На, на, на, на, на. Life is life. На, на, на, на, на. Life is life. На, на, на, на, на. Life is life. Na na na na na. Life is life. Na na na na na. Life is life. Na na na na na. Life is life. Na na na na na. Life is life. Na na na na na. Life is life. Този цветен сън, драги телевизионни зрители и радиослушатели, ми бе разказан от портиера на Българска федерация по футбол. Тази история никога не се е случила, но би могла да се случи. Ако не се е случила, може да се случи. Случаи има много и случки има много, но това, което ще се случи като случка, никой не може да предвиди.